Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 4 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! Smart TV Thomson 40 cali 100 Hz za 1250. Smart TV Samsung 50 cali Ultra HD za 3290. Xperia Z1 Compact za 1298. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Krystian Hanke. Minęła siódma. A to jest sobota, 22 listopada. Audycja poranna wciąż, tak? I teraz czas na serwis. Radosław Mroz. Fotoreporter Papu i reporter telewizyjny już weszli na wolność. Policja zatrzymała ich podczas okupacji siedziby PKW. W obronie innych zatrzymanych dziś protest narodowców. Chcemy po prostu, aby ludzie z transparentami wyrazili swoją solidarność. Prezydent mówi nie powtórzeniu wyborów samorządowych. Od wiarygodności wyborów nie są politycy, są sędziowie. Za chwilę także Majdan, rok po rozpoczęciu proeuropejskich protestów. Dziennikarze zatrzymani w siedzibie PKW już na wolności. Sąd odroczył proces fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej i reportera Telewizji Republika. Ich ukarania chce policja, która twierdzi, że dziennikarze mieli naruszyć mir domowy. Oni sami są zdziwieni, mówią, że wykonywali jedynie swoją pracę. Relacjonowali to, co działo się w czwartkowy wieczór. Grzegorz Maciak. Policja utrzymuje, że to administrator budynku mówił jej o naruszeniu miru domowego. Mariusz Mrozek, rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji. Zostaliśmy poinformowani, że osoby, które przebywają w pomieszczeniach Państwowej Komisji Wyborczej, to osoby, które przyszły porozmawiać, traktowane są jako goście. Poinformowano nas również, że należy tutaj uwzględnić swobodę poruszania się dziennikarzy. Obrońcy dziennikarzy uważają, że zarzuty policji są absurdalne. Oskarżeni nie przyznają się do winy i podkreślają, że tylko wykonywali swoje obowiązki, a więc relacjonowali to, co się działo. Tomasz Gzel, PAP. Robiłem to, co normalnie wszyscy robimy na co dzień. Policja nas prosiła, myśmy się odsuwali na bok, nie stawaliśmy na ich drodze, a chyba jakiś jeden czy dwóch nadgorliwych policjantów znalazł się i zrobił to, co zrobił. Rozprawa została odroczona do 26 listopada. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. W czwartek do PKW wtargnęła grupa kilkunastu osób. Domagali się dymisji sędziów PKW i powtórzenia wyborów. Policja zatrzymała wtedy łącznie 12 osób. W ich obronie dziś manifestacje szykują narodowcy. Manifestacja przeciwko chaosowi, przeciwko manipulacjom wyborczym. Po pierwsze, będziemy chcieli jako publiczność obserwować te rozprawy. Po drugie, są już prawnicy gotowi ich bronić. Poza tym chcemy po prostu, aby ludzie z transparentami wyrazili swoją solidarność. Mówił Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego. Protest ma się rozpocząć o 10:00 przed Sądem Rejonowym Warszawa-Śródmieście. To szczyt szaleństwa. Tak o postulatach powtórzenia wyborów samorządowych mówi prezydent. Bronisław Komorowski podkreślał w TVP, że to sądy decydują o nieważności wyborów, a nie politycy. Skandal, który się zdarzył z załamaniem systemu liczenia głosów, nic nie ma wspólnego z tym, czy te wybory są przeprowadzone uczciwie i są wiarygodne. Od wiarygodności zresztą wyborów nie są, proszę Państwa, politycy. Są sędziowie. Sędziowie i sądy. Jeśli ktoś uważa, że coś zostało sfałszowane, niech czy prędzej leci do prokuratury i do sądu. Ale niech nie robi ludziom wody z mózgu. Powtórzenia wyborów samorządowych domagają się politycy PiSu i SLD. Przekonują, że podczas głosowania doszło do wielu nieprawidłowości i dlatego ich zdaniem głosowanie powinno zostać przeprowadzone raz jeszcze. 15 lat po zbrodni, nagły zwrot akcji w śledztwie i ważna decyzja Sądu Najwyższego. Będzie nowy proces Jacka W., skazanego na dożywocie. Mężczyzna został skazany za zabójstwo, ale jak mówi sędzia Rafał Alarski, tu mogło dojść do pomyłki. Na Majdanie i okolicznych ulicach zebrało się kilkadziesiąt tysięcy osób. Sława Ukrainie! Herojem sława! Wielu przyszło z kwiatami i zniczami, zapalali je w miejscach, w których jeszcze kilka miesięcy temu przelała się krew. Wielu z obecnych na Majdanie stało tu podczas trwania protestów. Nikt nie miał wątpliwości. Majdan był potrzebny. Już nie ma reżimu Janukowycza, ale zostały wciąż niespełnione nadzieje, również na to, że winni zabójstw na Majdanie zostaną w końcu ukarani. Dosyć nie znaleźli nawet winnych, nie pokarali ich. Wokół prowizorycznej sceny ustawionej na placu odbywał się rocznicowy wiec. Trwała tu wielokonfesyjna modlitwa za ofiary Majdanu i wojny w Donbasie. Razem śpiewano też pieśni Majdanu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To już była relacja z Majdanu, na który powrócili Ukraińcy w rocznicę rozpoczęcia proeuropejskich manifestacji na Placu Niepodległości w Kijowie. Wczoraj znów pojawiły się tłumy. Dokładnie rok temu manifestowało kilkuset młodych ludzi, a protestowali przeciwko niepodpisaniu przez ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Kilka miesięcy później doszło do krwawej pacyfikacji Majdanu. Może mówić o ogromnym szczęściu. Mężczyzna przeżył upadek z 11 piętra z dachu w San Francisco w Kalifornii. Spadł pracownik firmy zajmujący się myciem okien. Media donoszą, że spadł na dach jadącego samochodu i prawdopodobnie dzięki temu przeżył. Po upadku mężczyzna był przytomny, ale odniósł poważne obrażenia. W tej chwili jest w szpitalu. W Trójce kolejne informacje o 8:00. Zapraszamy. Do mycia okien trzeba się też dobrze przygotować. Michał Olszański przygotował się dobrze do tego, by teraz Państwu obwieścić informacje sportowe. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Przede wszystkim się przywitam w znakomitym nastroju i zaczniemy od piłki nożnej. Tym razem wzięli srogi rewanż. U siebie przegrali 0-1, a w Bełchatowie Legia nie dała gospodarzom cienia szansy i wygrała z GKS-em 3-0 po golach Koseckiego, Dudy i Rzeźniczaka. Zwłaszcza Ondrej Duda rozegrał wczoraj naprawdę świetny mecz. Legia ucieka rywalom, bo niespodziewanie przegrał drugi w tabeli Śląsk. Na wyjeździe nie dał rady Ruchowi, przegrywając 0-1, a gol padł dosłownie z ostatniej akcji meczu, kiedy to Grzegorz Kuświk zdecydował się na strzał zza pola karnego. Piłka jeszcze po drodze kogoś trąciła i wpadła do bramki. Po 16 kolejkach Legia ma 32 punkty, Śląsk 28, a Jagiellonia 26, no ale ona zagra jeszcze w tej kolejce. Dziś Pogoń zagra z Podbeskidziem, Wisła z Górnikiem Łęczna, a w Kielcach Korona z Zawiszą. Panowie, skoki czas zacząć. W niedzielę w pierwszych w tym sezonie skokach w Kligenthal wystąpi aż 7 Polaków. Piotr Żyła, ten jest naprawdę w znakomitej formie i skacze najdalej, oraz Hula, Kubacki, Kot, Kusek, Ziobro i Stoch, który podczas treningów nie skakał. Trener Łukasz Kruczek studzi hura optymizm. Nie ma sezonów, które się da powtórzyć. Do każdego trzeba wystartować z poziomu zero i podchodzić do tego w ten sam sposób. Nie da się bazować na tym, co się osiągnęło, czy co się zdobyło w sezonach poprzednich, tylko praca musi być wykonana taka sama. A dziś konkurs drużynowy. Reprezentować nas będą Stoch, Żyła, Hula i Kubacki. Początek relacji 15:35. W Lille grają o prestiżowe trofeum Puchar Davisa. Po pierwszym dniu Francja remisuje ze Szwajcarią 1-1. Stan Wawrinka 3-1 w setach pochonał Jo-Wilfrida Tsonge, ale Gael Monfils odprawił z kwitkiem samego Rogera Federera, wygrywając dość gładko 3-0. Widać, że Federer odczuwa jeszcze skutki kontuzji. Dziś debel. W niedzielę, podobnie jak w tenisie w Lille, ważyć się będą losy tytułów w Formule 1. Przed ostatnim wyścigiem w Abu Zabi na dwóch treningach najszybszy był najpoważniejszy kandydat na mistrza świata, Lewis Hamilton. A nasi piłkarze ręczni podczas najbliższych mistrzostw świata mieli grać m.in. z Bahrajnem, ale nie zagrają. Bahrajn, podobnie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, najpierw wycofał się z mistrzostw, potem chciał wrócić, ale władze powiedziały nie. W ich miejsce dokutowano Arabię Saudyjską, z którą Polacy zagrają, i Islandię. Czterokrotny mistrz olimpijski wchodzi. Robert Korzeniowski został drugim w historii Polakiem wybranym do lekkoatletycznej Galerii Gwiazd. Tą pierwszą była oczywiście Irena Szewińska. I jeszcze NBA. Marcin Gortat zdobył 4 punkty, miał 6 zbiórek, a jego Washington Wizards w piątkowym meczu koszykarskiej ligi NBA pokonali Cleveland Cavaliers 91-78. Grają jak z nut. Czwarte zwycięstwo drużyny ze stolicy w 5 ostatnich spotkaniach. Termometry dziś nie oszaleją, upału nie będzie. 1 stopień w Augustowie, Białymstoku, 2 w Zakopanem, 3 stopnie w Olsztynie, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, a 4 w Gdańsku, Łodzi i Warszawie. W Koszalinie, w Poznaniu i Katowicach proszę spodziewać się 5-stopniowej temperatury, a 6 dziś w Szczecinie i Wrocławiu. Wiatr będzie słaby, przeważnie południowy, ciśnienie 1014 hektopaskali, tyle w południe w Warszawie. Będzie się wahało, ale jest wysokie. Spać raczej nie będzie się chciało. No jeszcze słowo o tym, co na niebie. Na niebie

Don't need to trust the same word they say. You are created all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. No i mam nadzieję, że się udało nie zasnąć w pracy, to do słuchaczy, którzy piszą dziś od rana z prośbą o gorące i energetyczne brzmienia. Chociaż terrier Stefan, zwany Antigą, warczy przez sen. To może za duży łomot, pisze słuchaczka. 19 po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. I przy sobocie rozmowy imprezowe chyba zawsze jesteśmy zadowoleni, kiedy ktoś zaprasza nas na jakąś imprezę towarzyską. No to sygnał, że jesteśmy pożądani i lubiani, ale czasem pojawia się pewien zgrzyt. Byłem kiedyś na imprezie w pubie, zaproszona przez bardzo dobrą znajomą. Były to urodziny, no i wiadomo, na urodziny kupuje się prezenty. Rozmawiałyśmy z nią o tych prezentach, ona oczywiście bardzo chętnie, przy czym nie ujawniła nam, że ta impreza będzie też składkowa, czyli każdy za siebie płaci w tym pubie. A wiadomo, jak się jedzie, trzeba zapłacić za jedzenie, za alkohol, za taksówkę, za prezent. Schodzi na to z jakieś 150-200 zł. To po co organizują ludzie takie urodziny? Dojdzie do tego kiedyś, że każdy będzie unikał imprez urodzinowych, no bo po prostu ja nie mam życzenia płacić za siebie w restauracji, gdy jestem zaproszona na urodziny. Nie wiem, na czym teraz to polega. Jakie są zasady? Kto zaprasza, kto stawia? Albo może trzeba było powiedzieć, nie przynoście mi prezentów. Przynieście 5 zł, zbieramy na dom dziecka. Często też tak się organizuje, ale nie przynoście prezentów, bo będziecie musieli za siebie zapłacić. Natomiast dziwny nowy polski zwyczaj, że się zaprasza, nie mówi, a gościa kosztuje to po prostu majątek, zorganizowanie urodzin dla przyjaciół. Ja mam wrażenie, że w ogóle te zwyczaje, jeśli chodzi o imprezy, się zmieniły. No choćby na przykład wieczory panieńskie są organizowane dzisiaj zupełnie inaczej. Kolejny koszmar. Kiedyś pamiętam, że Świadkowa była od tego, żeby pomóc przytrzymać kwiaty, nie wiem, dobrać fryzurę. Teraz niestety musi wyjąć kolejne 500 zł, żeby zaorganizować z koleżankami wieczór panieński dla tej przyszłej panny młodej. No wszystko dobrze, wszystko fajnie, tylko to nie są już czasy, że organizujemy to w świetlicy albo w domu u kogoś i jedna upiecze szarlotkę, druga przyniesie ogórki, trzecia coś, tylko to są naprawdę kosztowne wyjścia. Zamówienie stolika. Przecież wiadomo, że nie pójdziemy na piwo, no bo to obciach. No więc trzeba zamówić coś z bąbelkami, coś do przegryzienia, a wiadomo, co pasuje, że, do bąbelków. Co pasuje do bąbelków, czyli to nie będzie hot dogi, chipsy. Zanim pójdę na wesele, ja już się wykosztowałam, a ja jeszcze się muszę ubrać. A to wciąż nie moja impreza. No właśnie, a my apelujemy tym samym o rozsądek. No do tego, jakie obowiązują zasady przy organizowaniu imprez, czyli kto powinien płacić i za co, wrócimy jeszcze w porannej audycji. A tym tematem zajęła się Izabela Woźniak. Taki kodeks dobrego imprezowicza. Może uda nam się stworzyć 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. No, żeby tak z uśmiechem pójść w ta tango. Jest jak zły sen, ta taniec ten, ta tango odwiedza mnie. Noc pęka na pół, tańczą już drzwi i stół. Północ, dokąd iść? Biała myśl wiruje z myślą czarną. Tequila i sól, tequila i sól i strach i ból. Porąbany los, ku rozpaczy most, jak drogowy walec wprost. Miażdży, niszczy mnie ta tango. Porąbany los, ku rozpaczy most, drogowy wielki walec prost, miażdży, niszczy mnie ta tango. I ciebie, wiesz, dopadnie też ta tango. Odwiedzi cię, noc pęknie na pół, zatańczą drzwi i stół. Lecz w ratunek jest bólu kres, na schodach krok dziewczyny. Cisza, cyt, cyt, cisza, cyt, cyt, i sen, i świt. Bo jak nie to los, w ręku Boga włos, jak drogowy walec wprost, zmiażdży zniszczenie. Tańczysz je, tańczysz pustą noc. Tatango. Bo jak nie to los, w ręku Boga włos, jak drogowy walec wprost, zmiażdży, zniszczy mnie. Pocztówka dźwiękowa od pana Rafała. Tatango, 24,5 minuty po godzinie 7. Co tam, panie, w ekonomii? Paweł Sołtys. Specjalna strefa ekonomiczna. Człowiek o najszerszym uśmiechu w redakcji. Dzień dobry. Dzień dobry. To nie był udany rok dla nowojorskiej Metropolitan Opera. Instytucja podsumowała wyniki finansowe, z których wynika, że w minionych 12 miesiącach straciła 22 miliony dolarów. To już drugi rok z rzędu, w którym opera odnotowuje straty. W poprzednim sezonie była niemal 3 miliony pod kreską. Plany są takie, by w przyszłym roku wreszcie odzyskać rentowność. Ma w tym pomóc obniżka kosztów funkcjonowania działów opery o ponad 11 milionów dolarów. Inaczej będą cienko śpiewać. Smutna wiadomość z Hiszpanii. W miniony czwartek zmarła księżna Alby Maria del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita Castor Dorotea Santa Esperanza Fitzjames Stewart i de Silva Falco i Gurtubay. Dlaczego podajemy te informacje w audycji ekonomicznej? Była najbogatszą obywatelką Hiszpanii. Pozostawiła po sobie majątek wart około 3,5 miliarda euro. To już tradycja. Austriacy jak co roku podnoszą ceny karnetów narciarskich. Tym razem jednak przebrała się miarka. Przeciwko ostatnim ruchom cenowym protestują krajowe organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Informacji Konsumenckiej wyliczyło, że w ciągu ostatnich 10 lat ceny karnetów wzrosły średnio o 37%. W tym samym czasie ogólna inflacja sięgnęła tylko 23%. Związek Kolei Linowych w Austrii uważa, że to bezpodstawny atak. Jego zdaniem wyższe ceny to pochodna inwestycji, jakie ponoszą firmy. A poza tym w porównaniu z innymi krajami skipasy w Austrii są tańsze niż w Szwajcarii, Francji czy Włoszech. Czyli każdy ma swoją śpiewkę. Jedni, że lepiej dmuchać na zimne i inwestować, drudzy, że trzeba mieć kasy jak lodu, żeby szaleć na śniegu. To prawdziwa rewolucja w transporcie. Na ulicach Bristolu w Wielkiej Brytanii zaczął kursować pierwszy na wyspach autobus zasilany biogazem. To ładna nazwa, której używają ekolodzy na paliwo produkowane m.in. ze ścieków i śmieci. Aby dobitniej uświadomić to pasażerom, autobus oklejono poniżej linii okien utrzymaną w zielonych barwach grafiką przedstawiającą sedesy i siedzących na nich ludzi. Dodatkowo śmieszne jest to, że pojazdy kursować będą między Bristolem a pobliską miejscowością Bath, co po angielsku kojarzy się z łazienką. Pytanie, czy to naprawdę zielona energia? Złośliwi mogliby powiedzieć, że raczej brunatna. Paweł Sołtys, bardzo dziękujemy. Także za przypomnienie, że trzeba już powoli narty wyciągać z piwnicy. No i dobrze zacząć ogrzewać buty. Tak, tak, niektórzy to robią. Ogrzewają buty od środka, buty narciarskie. Przed sezonem. No taka technika. 27 po 7. You used to give me Taki ranek przypomni. Wokalista tego zespołu przypomniał, żeby zapinać kurtki dobrze i najlepiej na deszcze niespokojne. Słowakami oczywiście. Pewnie państwo pamiętają, o czym mowa. Za 29 minut godzina 8. Jeśli chodzi o imprezę, to najlepsze są takie spontaniczne. Jest imprezka, potem ciche dni z żoną, ale wspomnień kupa. Tak, i najlepiej, żeby jeszcze spontanicznie ktoś za to wszystko zapłacił. Imprezy sponsorskie to się nazywa? No nie wiem, zobaczymy. Jeśli chodzi o pogodę, to nie mam dobrych wiadomości i powtarzam do państwa od 6, żeby się państwo przygotowali na to, że w całym kraju dziś będzie pochmurno, ale na zachodzie będą większe przejaśnienia, a w górach może nawet wyjrzy słońce. Na krańcach wschodnich za to popada śnieg lub śnieg z deszczem, lokalnie także popada mżawka. Miejscami silne zamglenia to o poranku, a termometry nie zachwycają temperaturą. Od 1 stopnia w Białymstoku, 2 w Zakopanem, 3 w Olsztynie, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i Bydgoszczy, 4 w Gdańsku, Łodzi i Warszawie, 5 w Poznaniu i Katowicach, do 6 we Wrocławiu i w Szczecinie. Wiatr będzie z południa podwiewał, bo trudno tu mówić o wietrze, a ciśnienie będzie się wahało. No to dziwne, bo wiatr słaby. No ale dobrze, wahało się będzie i zatrzyma się na wartości 1014 hektopaskali w południe w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od państwa. Autopromocja. Mama, don't you cry, don't you worry, I cannot stay here any longer. The time has come to find my distant calling that only seems to get much stronger. And I know it's hard to see the one you come to lean on make his way far beyond the one, but I can't stay. I would stay forevermore, but every boy in time moves on. Your wounds will heal someday, this I know, but I am restless and so torn. Mama, I can't stay here anymore. I won't stop running. Tak, ten utwór przypomina o złotych latach rock'n'rolla, takich 80-tych może nawet. Za 24,5 minuty godzina 8. O dobrych manierach i zasadzie imprezowania, a w zasadzie rozliczania imprezowania, a w zasadzie o wszystkich zasadach dziś rozmawiamy. To jest syndrom stryja Kazimierza. Ja w tej chwili mam 40 kilka lat, a mam stryja od kiedy sięgam pamięcią. Jak przychodził do nas na urodziny, jeśli byliśmy dziećmi, czy nawet teraz. On zawsze był albo przed wypłatą, albo przed emeryturą, jak później. Także syndrom stryja Kazimierza, proszę mi uwierzyć, działa w 100%. 2273 to nasz telefon. Był nowy utwór Slasha, to teraz stare nagranie zespołu R.E.M. Central Rain to grupa R.E.M. z takiej chyba pierwszej poważnej składanki największych przebojów, a to i tak była, zdaje się, no, gdzieś początek lat 90. być może. Za 21 minut godzina 8. Zapraszamy do Trójki. No i możemy zaryzykować tezę, że staropolska gościnność powoli odchodzi do lamusa. Sporo zmieniło się w sposobie organizowania imprez, spotkań towarzyskich. Nikogo już nie dziwi, że gość zaproszony na urodzinowego drinka sam musi za niego zapłacić. Nie dziwi, ale czy tak to powinno wyglądać? To jest trochę niesprawiedliwe, jeżeli ktoś zaprosi, a my musimy za wszystko sobie sami zapłacić, prawda? No gdzie ta staropolska gościnność? No tak. W zakresie organizatora jest to, aby było wyżywienie, no alkohol. Kupuje się to, co się lubi, no to organizator nie ma rozeznania, kto jaki ma gust. Czy to ma znaczenie, gdzie impreza się odbywa? Czy że to są urodziny, czy na przykład to jest, nie wiem, parapetówka? To zależy wszystko od pieniędzy. Jak jest impreza studencka, no to student sam, no... Nie zorganizuje wszystkiego. kosztuje, tak. A jeżeli jest jakiejś bogatszej osoby, to wiadomo, że już na więcej rzeczy można sobie pozwolić. Bywa to bardzo różnie. Ja zauważyłam taką tendencję, że jednak ta polska gościnność nadal istnieje. Weronika Białkowska z restauracji na lato. Aczkolwiek, no tak, jest to bardzo widoczne, że rzeczywiście przychodzi grupa osób, jest welcome drink w postaci szampana, wstępny poczęstunek, a później każdy gdzieś tam sobie samemu już się bawi. Inaczej wygląda to w dużym mieście, inaczej wygląda to no, w mniejszych miejscowościach. Mniejsze miasta przede wszystkim nie jest bardzo popularne zapraszanie gości do takich zewnętrznych lokali. Magdalena Król z agencji eventowej Femme Events. Raczej jednak odbywają się takie przyjęcia w domach, no a wtedy wiadomo, wszystko spoczywa na barkach gospodarza. Kiedyś było tak, że jeśli ktoś organizował imprezę, to w zasadzie od początku do końca ponosił koszty. Ponieważ wcześniej ludzie więcej siedzieli w domach, spotykali się w domach i to było takie standardowe obchodzenie różnych uroczystości. Dzisiaj ludzie wychodzą, mają możliwości, wolą wyjść do ludzi, pobawić się, niż siedzieć w domu i później zmywać naczynia przez 2 godziny. Jeśli to jest na przykład impreza urodzinowa w domu, to jak te koszty powinny się rozłożyć? Jeżeli ktoś nas zaprasza na swoją uroczystość, czyli na przykład urodziny, wtedy my przychodzimy w tak zwane gości. Dorota Szcześniak-Kosiorek, trener wizerunku i etykiety, DSK Consulting. Czyli przynosimy prezent, no i po stronie gospodarza pozostaje przygotowanie poczęstunku dla swoich gości. To, czym chce poczęstować, dlatego, że możemy zrobić bardzo duże przyjęcie i podać obiad, kilka dań, przystawki, desery, a możemy zaprosić na urodzinowy tort, więc to, co podamy, zależy wyłącznie od gospodarza. Nowa moda shower baby. Komuś rodzi się dziecko, no i przyjaciółki organizują spotkanie i nie dość, że przynosimy prezenty dla dziecka. Wypasiony wózeczek, wypasioną kołyskę, modne ciuszki, no bo wiadomo, że shower baby organizuje zazwyczaj ktoś na jakimś poziomie towarzyskim. I do tego trzeba załatwić restaurację, załatwić te wszystkie gadżety dziecięco podobne, te babeczki, te torciki, te świeczuszki. I to wszystko leży po stronie gości? Właśnie się zdziwiłyśmy, jak zaczęłyśmy szukać informacji w internecie albo dowiadywać się w restauracjach, które się tym zajmują, że leży to po stronie gości. Jest jeszcze taki jeden rodzaj imprezy, tak zwane pępkowe. Ojciec, to jest jego święto i zgodnie z zasadami etykiety on powinien podjąć gości. Inaczej natomiast wygląda to w momencie, kiedy są to tak zwane przyjęcia niespodzianki. Często zdarza się tak, że przyjaciele, którzy chcą faktycznie zrobić frajdę bliskiej osobie, ustalają, że w pewien sposób tą imprezę zorganizują wspólnie, ale najczęściej te kwoty, które mogą na organizację przeznaczyć, nie są wysokie. Natomiast jest też inne nastawienie. Spotykamy się nie po to, żeby fetować w jakimś pięknym wnętrzu i okolicznościach, ale żeby po prostu pobyć razem. I wtedy rzeczywiście zdarza się tak, że jest wspólny prezent. Czasem jest on naprawdę kosmiczny i na to idą wszystkie wysiłki finansowe. A to, co dzieje się na miejscu, jest już finansowane po prostu z kieszeni każdego gościa. Natomiast jeżeli to są spotkania typu spotkajmy się, dawno się nie widzieliśmy, wtedy jak najbardziej imprezy tak zwane koszyczkowe są na miejscu i każdy z gości przynosi coś do jedzenia. Ktoś coś słodkiego, ktoś coś słonego i fajnie spędzamy czas przy wspólnie przyrządzonym jedzeniu. O współczesne reguły organizowania imprez towarzyskich pytała Izabela Woźniak. My pytamy Państwa. 227-3-71335 albo ranek@polskieradio.pl. No bo lista reguł jest otwarta. Goście to zawsze cieszą przyjściem albo wyjściem. Czuję każdy tak, tu czucia me topnieją. Tak tańczysz, jakby tu nie było mnie, unosząc się nad ziemią. I nawet mój pozorny chłód i tam twych marzeń nie rozwieją. romans tak tu w tak tu nosi mnie. Wow! W twych włosach tańczy pomarańczy kwiata, oczy twoje mówią wie. Nóżki troszkę przytupywały? Nie. Foch. No dobrze, ale mam nadzieję, że u Państwa w domach jak najbardziej, to najbardziej imprezowe nagranie, które dziś pojawi się w porannej audycji, bardziej imprezowo już nie będzie. Ustalamy dziś reguły dobrego imprezowania wedle współczesnych norm. Przy okazji, ile nowych nazw się pojawiło, ile nowych imprez, surprise party, proszę bardzo, shower baby i przy tym wszystkim wieczór kawalerski, czyli impreza pod hasłem Ona tu jest i tańczy dla mnie, wydaje się oldschoolową prywatką. U nas był syndrom wujka Bogdana. Zawsze jak jakaś była impreza, to zawsze miał drugą zmianę. Do syndromu stryja Kazimierza dopisujemy zatem syndrom wujka Bogdana. Gdyby Państwo chcieli, proszę bardzo, 71335 albo ranek@polskiradio.pl. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. Foch przeszedł? Wiesz co, zasadą dobrej imprezy jest to, żeby był dobry gospodarz. Bądź nim dzisiaj po prostu. Mistrzyni cennej riposty. Joanna Mielewczyk przegląda dla Państwa dziś prasę. Zaczniemy od wysokich obcasów. Mówiłam o tym tekście i mówiłam także, że do niego będziemy wracać, dlatego że on jest ważny także dla rodziców, ale nie tylko. Trzeba zmienić podejście do tego, w jaki sposób wyglądają nasze wizyty w szpitalach i czasami nocowanie. Zmieńmy zasady gry. Twoje dziecko trafia do szpitala, nie możesz nic wnieść na oddział, śpisz na karimacie, personel cię ignoruje. Tytuł tego tekstu to Matki karimatki. Pobyt z dzieckiem w szpitalu przypomina zamknięcie w więzieniu. Rodzice boją się narazić personelowi, nie wiedzą, jakie mają prawa. Tylko że w więzieniu przynajmniej mają własne łóżka, tu śpią na krześle lub podłodze. To jest długi reportaż, ja zrobię coś, czego więcej wcześniej nie robiłam. Czyli przeczytałam Państwu początek i przeczytam także zakończenie. Długi reportaż, wiele przykładów, głównie mam, bo jakoś tak się dzieje, że częściej mamy biorą zwolnienie i zostają z dziećmi, choć nie zawsze, oczywiście ojcowie również w szpitalu. I to zakończenie, o którym chciałam powiedzieć, to nie jest tak, że cała służba zdrowia jest do kitu. Każda z bohaterek, oprócz trudnych sytuacji, doświadczyła też wspaniałej i czułej opieki pielęgniarek i lekarzy na oddziałach dziecięcych. To, co najczęściej skarżą się matki, to złe relacje interpersonalne między personelem a rodzicami, trudne warunki lokalowe w szpitalu i brak infrastruktury dla opiekunów, który natychmiast przekłada się na wysoki poziom konfliktów. Mimo to, i to jest bardzo ważne, żadna z matek występujących w reportażu nie złożyła skargi do oddziałowej ordynacji, dyrektora szpitala czy rzecznika praw pacjenta. Jakbyśmy my, matki, karimatki, cierpiały na rodzaj delikatnej amnezji. Kończymy grę, wracamy do domu i nigdy nie oglądamy się za siebie. Ja myślę, że to nie tylko o skargi chodzi, ale generalnie o zwracanie uwagi na takie sytuacje, w których czujemy się bardzo niekomfortowo, a gdy chodzi o zdrowie dziecka, to jest wyjątkowo ważne. W ramach tego reportażu jest także rozmowa rodzic też człowiek. Rodzic przy łóżku dziecka to powinna być oczywistość, automat o prawach rodziców i opiekunów na oddziałach pediatrycznych, opowiada doktor Dorota Karkowska, ekspertka w dziedzinie praw pacjenta. I pierwsze pytanie przeczytam. Czy lekarz albo pielęgniarka mają prawo zabronić nam przebywania przy dziecku na oddziale pediatrycznym? psychiatrycznym. Odpowiedź krótka: nie. Rozwinięcie od 91 roku, kiedy powstała ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Dziecko, które przebywa w szpitalu, prócz prawa do odwiedzin, ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, czyli bycia z opiekunem dzień i noc. Szpital może prawo odwiedzin regulować godzinowo, natomiast w przypadku prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nie może tego prawa ograniczyć w żaden sposób ze względów organizacyjnych, na przykład braku infrastruktury, łóżek, niechęci personelu. Krótko mówiąc, szpital ma tak zorganizować pracę oddziału pediatrycznego, aby umożliwić pacjentom całodobowy kontakt z rodzicem. Więcej na ten temat w Wysokich Obcasach, więcej także w rozmowie z dr Dorotą Karkowską. Bardzo polecam to, tak żeby rodzice byli świadomi, o co warto walczyć, o co warto walczyć. I jeszcze Gazeta Wyborcza, zupełnie inny temat. Strony gospodarcze: haker może odciąć prąd. Cyberatak na elektrownie czy wodociągi może sparaliżować państwo i gospodarkę. Zdaniem ekspertów w Polsce poprawa ochrony tak zwanej infrastruktury krytycznej wymaga szybkich działań. Problem z systemem informatycznym Państwowej Komisji Wyborczej przyczyniły się nie tylko do rozpętania awantury politycznej, ale także sprowokowały pytania o bezpieczeństwo najważniejszych systemów informatycznych w kraju. Według ekspertów największe spustoszenie w gospodarce, i nie chcemy Państwa straszyć, nie chcemy mówić, co się może stać, tylko zwrócić uwagę na to, spowodowałyby ataki na systemy energetyczne. Wszystko dziś jest na prąd, również systemy dostarczające wodę. Ścieki są uzależnione od energii, mówi Maciej Pyznar z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wodociągi są zabezpieczone na ewentualność odcięcia dostaw prądu, bo mają generatory, ale te potrzebują paliwa. Zapasy wystarczą na do 2-3 doby w zasadzie. Później trzeba zdobyć paliwo, a brak prądu może również sparaliżować komunikację. Paradoksalnie przed staniem się celem cyberataku Polska ratuje to, że w znacznym stopniu niż Zachód, w znacznie mniejszym stopniu uzależnieni jesteśmy od rozwiązań informatycznych. To nas chroni, ale co nas nie chroni? Więcej na ten temat w Gazecie Wyborczej dzisiejszej. A czytała Państwu dziś i będzie jeszcze za 45 minut Joanna Mielewczyk. Prasę oczywiście zabrakło mi dopełnienia. Tak? Dopełnienia. Nie, już to tak dawno było. Za 7,5 minuty godzina 8. O zasadach imprezowania dziś rozmawiamy. Kto płaci na jakiej imprezie? Przyszedł marynarz do baru i powiedział tak: jak ja piję, to wszyscy piją. Wszyscy się rzucili do baru. No i jedną kolejkę, drugą, trzecią, a później marynarz powiedział: jak ja płacę, to wszyscy płacą. No i tak się skończyła imprezka. 2273 to nasz telefon. Ranek@polskieradio.pl to adres e-mailowy. I could lie.